भगवान ने बनाया एक इंसान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। आया जमी पे लेके वो ऊपर वाले का फरमान, का नाम सुन के कांपे हर शैतान। और अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, आया जमीन पे लेके वो ऊपर वाले का फरमान। वो दोस्तों का है दोस्त, यारों का है यार, जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, मुझ में भी है, कहीं ना कहीं वो हम सब में है। सब में वो छुपा है, उसे पहचान ले, उसका जो इरादा है वो हम जान ले। सब में वो छुपा है, उसे पहचान ले, उसका जो इरादा है वो हम जान ले। वो दोस्तों का है दोस्त, यारों यार, जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। ख्वाबों की जन्नत सजाएंगे। जाएंगे हम।